Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Ukrainy zgodził się na wprowadzenie stanu wojennego z powodu incydentu na Morzu Azowskim. Za chwilę relacje naszych korespondentów z Kijowa i Moskwy. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk złamał przepisy, zasiadając w Radzie Nadzorczej spółki PZU Życie, uznał dziś sąd. W Katowicach można będzie wypożyczać samochody elektryczne. Ukraiński parlament przyjął dekret prezydenta o stanie wojennym. Ma zostać wprowadzony w środę i obowiązywać przez miesiąc w 10 obwodach wzdłuż granicy z Rosją, wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego i Morza Azowskiego oraz wzdłuż granicy z Naddniestrzem. Ma to związek z wczorajszym atakiem Rosjan na 3 okręty marynarki wojennej w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. W ukraińskim parlamencie nad dekretem prezydenta o stanie wojennym debatowano kilka godzin. W tym czasie Petro Poroszenko zmienił treść proponowanego na początku dokumentu. Według ostatecznej wersji stan wojenny ma obowiązywać nie 2 miesiące, jak wcześniej planowano, ale miesiąc. Tym samym Petro Poroszenko odciął się od zarzutów, że stanem wojennym chce zmienić kalendarz wyborczy. W zredagowanej i przyjętej przez parlament wersji stan wojenny wprowadzony ma być w 10 obwodach: odeskim, mikołajewskim, ługańskim, donieckim, charkowskim, czernichowskim, sumskim, winnickim, zaporowskim i chersońskim. Są to obwody graniczące bądź z Rosją, bądź z Naddniestrzem, bądź z Morzem Czarnym i Azowskim, a więc, jak tłumaczył ukraiński prezydent, są narażone na atak lądowy ze strony Rosji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. O spowodowanie kryzysu Rosja oskarża Ukrainę. Innego zdania są rosyjskie niezależne media, które twierdzą, że konflikt spowodowało agresywne zachowanie rosyjskiej służby granicznej. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Rosyjskie MSZ oskarżyło Kijów o przeprowadzenie agresywnej prowokacji. Według szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa ukraińskie okręty złamały międzynarodowe prawo. Zostały naruszone kluczowe warunki międzynarodowego prawa, nie tylko morskiego, ale także ogólnego, które zobowiązuje wszystkie państwa do poszanowania suwerenności innych krajów. Natomiast lider Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski stwierdził, że Ukraina, wprowadzając stan wojenny, staje na granicy wojny z Rosją. Stan wojenny to jest właśnie taka powszechna mobilizacja, którą się ogłasza na kilka dni przed wybuchem wojny i w związku z tym my będziemy musieli zażądać od Ukrainy, aby się z tego wycofała, bo nie możemy tego tolerować. Szef magazynu specjalistycznego Biuletyn Morski Michał Wojcienko na antenie niezależnej telewizji Deszcz poinformował, że ukraińskie jednostki nie naruszyły żadnego z punktów międzynarodowego prawa morskiego. W jego ocenie cała odpowiedzialność za incydent spada na Moskwę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukrainę w tym konflikcie wspiera NATO. Pełne poparcie dla Kijowa i żądanie od Rosji natychmiastowego zwrotu przetrzymywanych ukraińskich okrętów w porcie w Kerczu i uwolnienia marynarzy. Takie przesłanie popłynęło z Brukseli po nadzwyczajnej naradzie ambasadorów NATO z ich odpowiednikiem z Ukrainy. Także polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło agresywne działania Rosji na Morzu Azowskim. Głos w całej sprawie zabrał też Donald Trump. Amerykański prezydent powiedział, że nie podoba mu się to, co dzieje się między Rosją i Ukrainą. Podkreślił, że będzie współpracował z rządami europejskimi nad koncepcją rozwiązania tej sytuacji. I kolejny temat. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk złamał przepisy, zasiadając w Radzie Nadzorczej spółki PZU Życie. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tym samym oddalił skargę Krzysztofa Żuka w sprawie zarządzania wojewody lubelskiego wygaszającego jego mandat. Orzeczenie sądu odczytała sędzia Marta Laskowska-Pietrzak. Słusznie wojewoda uznał, że Krzysztof Żuk naruszył przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, zasiadając w Radzie Nadzorczej spółki PZU Życie. Sprawa dotyczy poprzedniej kadencji Krzysztofa Żuka. CBA zarzucało mu złamanie ustawy antykorupcyjnej. Rada Miasta nie zgodziła się na wygaszenie mu mandatu, więc zarządzenie zastępcze w tej sprawie wydał wojewoda lubelski. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Prawnicy Krzysztofa Żuka zapowiedzieli odwołanie. W Katowicach rusza pilotażowy program carsharingu pojazdów elektrycznych. Dziś do użytku zostały oddane 23 stacje ładowania oraz 20 samochodów. Naszym celem jest 100 stacji ładowania samochodów i 30 samochodów elektrycznych do 2020 roku, mówi Agnieszka Wójcik, wiceprezes spółek odpowiedzialnych za tę inicjatywę. Tauron przetestował około 9 modeli w ogóle ładowarek od 7 producentów. Te najszybsze to jest około 30 minut, szybkie to jest parę godzin, ale to też staramy się to umieszczać w takich punktach, gdzie mieszkaniec będzie mógł sobie zrobić fajne zakupy, spędzić czas, a w międzyczasie naładować auto.

Power Love, czyli potęga miłości. To nie tylko tytuł tego utworu, ale również tytuł całej płyty. A zdążyłem jeszcze, żeby nadać ten album w 50-lecie jego ukazania się na rynku, ponieważ po raz pierwszy w sklepach ten long play, wówczas winylowy, ukazał się w roku 1968. To grupa Hourglass, grupa braci Allmanów, których debiut już prezentowałem we fragmentach w tej audycji i mówiłem, że wrócę do tego zespołu, bo to i Greg, i Dwayne Allmanowie, w pierwszy ich zespół, właśnie z tą płytą, która przez krytyków i analityków dawnych dokonań przede wszystkim Grega Allmana uznawana jest za najlepszą z okresu The Hourglass. No i usłyszeliśmy ten tytułowy utwór, a ja wybrałem dla Państwa jeszcze trzy. Spośród nich dwa to są autorstwa właśnie Grega Allmana. Tak będzie w przypadku piosenki, którą za chwilę usłyszymy, I Can Stand Alone, a potem jeszcze przed nami dwa utwory, no bo one są wszystkie dosyć krótkie, mianowicie ich tytuły to Down in Texas, to już nie jest jego, ale za to powraca jako kompozytor w nagraniu It's Not My Cross to Bear, The Hourglass. When I fall down on my face, don't reach out to help me. Your sympathy. All the times I tried, tears I cried, but it hurts so much inside. Time after time I tried to save a love that was calling. I wanted you bad, so bad, I came to you crawling. Station. Oh yeah. had a little spinning change. Long nose, I hate termination. If you want the good life, got to make it big. That's why I left you waiting, so I could go out and dig in this big old world. Quicker this time, a little more gusto. One, two, three. But I live on. To były wczesne nagrania sprzed 50 lat zespołu Hourglass, w którym wystąpili bracia Allmanowie. Przed nami następna część audycji, a w niej płyta, no właśnie, płyta zespołu, który kiedy pierwszy raz usłyszałem, przypadł mi niezwykle do gustu. Pierwszą ich płytę, jak się potem okazało, jedyną studyjną, kupiłem, postawiłem na półce i wracałem do niej wielokrotnie i śledziłem potem losy tej grupy, czy pojawi się kolejny album, i się nie pojawił. Dopiero po latach, no ale o tym za chwilę. I think Charlie's got a new one for you. Just with all my reach and thank you, thank you. No właśnie, wysłuchaliśmy nagrania koncertowego Craven Wonder i to jest zespół, który kiedyś w 1992 roku wydał swoją płytę jedyną, jak powiedziałem. Nazwali się The Archangels, a mieli w składzie no naprawdę świetnych ludzi. To było po śmierci Stevie'ego Ray'a Vaughana i tacy muzycy jak Charlie Sexton i Doyle Bramhall II dołączyli do sekcji rytmicznej Stevie'ego Ray'a Vaughana i nagrali bardzo dobrą płytę. Ale potem cisza i mimo mojej barwnej opowieści nie doczekałem się kolejnego albumu studyjnego, aż przyszedł rok 2009, kiedy panowie już w minimalnie zmienionym składzie, ale nadal z Sextonem i Doylem Bramhallem, wydali jednak album, tyle że był to, nazwijmy, taki nostalgiczny powrót do niegdysiejszego spotkania w studiu. Była to płyta koncertowa zatytułowana Living in a Dream. Ja prawdopodobnie jakieś fragmenty tego albumu w Maniaku nadawałem, ale tu jest dużo muzyki, podkreślę do tego, dużo dobrej muzyki, więc dlaczego mielibyśmy do tej płyty nie wrócić, na przykład z nagraniem Nadine. Perfect Jane. She's low and she's lit, and the fire in her eyes could burn a hole in my soul right through me. Well, I love sweet lady. I'd be a fool, I'd be anything. And you know what this means. If love alone was deadly. That's what I need. Sweet, sweet lady. Sweet lady. I need her really. She knows what I need. This is a real thing. Some people search the whole world through. Sure, they don't find nothing like this connection between me and you. I promise you, sweet lady. None of this is serious since I got the ring. Love is loud and numb, and it can be tough. Thank you. Praktycznie moglibyśmy się rozstać już z grupą Archangels, gdyby nie to, że po pierwsze bardzo lubię ten album, a po drugie mam jeszcze dla Państwa długasa, a to w Maniaku Pociągu nie jest rzadkością i 10 minut dla utworu dla wytrawnych słuchaczy tej audycji to bułka z masłem. Tym bardziej, że jest to bułka niezwykle smaczna i warto, aby znalazła się w programie audycji. Too Many Ways to Fall i The Archangels z roku 2009. The Sugar says, now baby boy, you're gonna have to choose. It's good and evil, love and greed are there, all inside of you. Just as sure as gravity, and one escapes this flow. Cause it's just one way that you can stand. To była grupa The Archangels. No jakoś tak się zrobiło, ja nie wiem, to nawet niezamierzone trochę z mojej strony, ale układałem sobie płyty do dzisiejszego naszego spotkania i muzycznie tak mi pasowało, ale potem jak spojrzałem na artystów, których chcę przedstawić, no to wyszło smutno, bo albo ich już nie ma, albo tych zespołów już nie ma, no ale taki banał znowu się ciągle to powtarza. Nie ma ich, ale jest muzyka i to jest naprawdę wielki skarb. Ta możliwość, ta umiejętność utrwalenia muzyki i powracania do niej po latach. A muzyka, ta, którą chcę teraz zaprezentować, no to myślę, podrywa każdego. Świetny numer, proszę Państwa. Tytuł bardzo zachęcający. Boogie Woogie Baby. Give her satisfaction, man, she'll never treat you wrong. Well, she come home forever. Couldn't dance to a favorite song. Boogie woogie with, boogie with the midnight zone. Give us satisfaction, man. She'll never treat you wrong. Well, she smiles at everybody with those ruby red lips. Streamlined body with hydraulic hips. She's my boogie woogie with, boogie with the midnight zone. Give us satisfaction, man. She'll never treat you wrong. Że będzie fajnie, no i było. Boogie Woogie Baby. No ale ta fajność troszkę odchodzi w cień, jeżeli powiemy coś o samym artyście, którego po prostu już nie ma. Nazywał się Gary Primitch, a album, z którego usłyszeliśmy ten utwór, to wydana w 1992 roku płyta My Pleasure. Nie debiut, ale chyba druga w jego karierze. To znakomity muzyk, gitarzysta, kompozytor, wokalista, harmonijkarz. Był uczestnikiem, czy udzielał się w różnych zespołach, ale też pracował na własny rachunek i dysponował sporym katalogiem własnych płyt. Mówię o tym ze smutkiem, bo bardzo mi przypadła do gustu jego muzyka, kiedy po raz pierwszy się z nią spotkałem. Ale niestety Gary Primitch odszedł z tego świata i to odszedł właśnie w dużej mierze na własne życzenie, albo też na życzenie straszliwego nałogu. Wspaniały podobno towarzysz podróży, inteligentny, przemiły, ale uzależniony. Heroina doprowadziła do tego, że w wieku, no w sile wieku, w 2007 roku odszedł, a że urodził się w 1958, no to łatwo policzyć, ile mógł jeszcze zrobić. Niestety, takie przypadki nie są rzadkie w świecie muzyki. No ale mam przynajmniej tę płytę, i znowu sprawdziłem w różnych moich szpargałach. Nigdy jej w Maniaku nie proponowałem. To też z tym większą przyjemnością chciałbym pożegnać Państwa dwoma nagraniami z albumu My Pleasure, bo to jest i My Pleasure, i myślę, że i Your Pleasure. te tytuły, te dwa utwory to Icy Chill najpierw, a potem jeszcze będzie Last Call. Ten Last Call to taki symptomatyczny. Last Call to znaczy ostatnia kolejka, w barze tak krzyczą. Jeszcze się ostatnią szklaneczkę alkoholu możemy napić, a potem, no u nas przynajmniej, potem muzyka. Snow falls on my pillow.